ตอนของเล่นพระอริยะหลวงพ่อเคยใช้พลังจิตเพ่งหลอดไฟแตกนึกให้ต้นมะพร้าวหักมันก็หักนึกให้กิ่งพยอมหักมันก็หักในขณะที่เพ่งดูเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้พลังจิตอะไรทั้งนั้นแหละเพียงแค่นึกว่าต้นมะพร้าวต้นนี้นะมันบังจั่วศาลามองไม่เห็นเทพพนมเทวดาช่วยตัดออกให้ด้วยพอเสร็จแล้วโอ้ยมันจะหักทับหัวก็เดินหนีไปพอไปพ้นพอเดินไปห่างจากที่ยืนอยู่นี่ประมาณสักสองวาเศษต้นมะพร้าวมันก็หักลงมาทับตรงทลายมันทลายผลมะพร้าวทับตรงที่ยืนรอยเท้ายืนพอดีครั้งที่สองยายพวงไปได้กรดซึ่งเป็นมรดกของหลวงปู่พระครูวิโรจน์รัตโนบลหรือบุญรอดนันทโรวัดทุ่งสีเมืองก็เอามาให้ทีนี้เราก็ชื่นชมยินดีกับมรดกของครูบาอาจารย์ก็เอากรดไปห้อยกับกิ่งพยอมไปนั่งสมาธิอยู่นั่งได้ชั่วโมงเสร็จๆพอเลิกนั่งสมาธิมองดูกรดโอ้กิ่งพยอมมันจะหักก็หุบเอากรดแล้วเดินขึ้นบนกุฏิซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 4-5 วาพอไปเหยียบบันไดขั้นแรกกิ่งพยอมก็หักโครมลงมาหลวงปู่ฟั่นท่านตำหนิท่านว่าพระอะไรไปเที่ยวหาหักกิ่งไม้หลวงพ่อพุทธก็ตอบว่าอ้าวนึกเฉยๆมันจะเป็นอาบัติอยู่เหรอหลวงปู่ฟั่นท่านก็ว่ามันก็เป็นน่ะสิมันมีเจตนาอภินิหารของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลามันเกิดมันน่าหลงจริงๆนะนอกจากมันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาให้เราหลงมันแล้วมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งมันอันตรายมากที่สุดคือเพศตรงข้ามพูดกับใครไม่ได้เลยทีเดียวภายหลังมาเนี่ยนึกว่าถ้าขืนเล่นต่อไปมันอันตรายก็เลยห่างๆหน่อยอาจารย์ที่สอนสะกดจิตท่านก็เตือนว่ามาเรียนฝึกสะกดจิตแล้วทำให้เพศตรงข้ามติดอกติดใจนะแล้วไม่เฉพาะแต่เรียนสะกดจิตพระธุดงค์กรรมฐานเนี่ยถ้าใครภาวนาเก่งๆมีภูมิจิตภูมิใจสาวๆมันติดใจนะมันอันตรายลูกสาวพญามารนางตันหานางราคานางอรดีพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพวกเนี้ยมันจะไปสกัดกั้นไปพูดยั่วยวนชวนให้หลงผิดคือกิเลสในใจนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเองด้วยแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของสมาธิสมาธิเนี่ยมันมีพลังอันหนึ่งคือความเมตตาความเมตตาเนี่ยมีพลังสูง